Najbardziej popierdolony zespół w tym popierdolonym kraju wraca. Posłuchajcie dobrze, wyciągnijcie wnioski. Spedalona muza i spedalone teksty, gardzę wami wyjebane pęty. Chcesz stracić zęby? Polecam się gorąco. Nie lataj nad nami, bo ci kurwo strącą. Chcecie mieć nowego brata Józefa, ale żebyś nie spadł z tego taboreta. Kurwy z PiSu, lewaki i LGBT, jebać was w świecie, zamykam tą grę. A trasy w rapie, pedały w rapie, mogę ci nastrzelać, poprysz na tej mapie. Body pozytyw i ulane lochy, jebane paszczury szukają swoje prochy. Lachociągi z miochy i foty pod witkacem, znajdźcie dziewczyno, normalną pracę. Moda na dziwki, lajtowy tryb życia, chodzące reklamy, ćpania i picia. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w stupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w stupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz. Mowa o padalcach w białych koniecznikach, od jakiegoś czasu pojebało się i w pizdach. Słodkie pierdy do kamery, bo obsadzane stołki piorą polskie głowy jak w cień żałoby. Zaluchy na układach, psy na usługach, kolorowe billboardy, flagi na słupach. Jebał was pies, czytaj na murach, do jednego wora jak te kurwy w mundurach. To piękny kraj, tylko władza jest chora, cisnęła wam już cała scena rapowa. Dajesz ziomek, idziesz, słońce po burzach, jest z nimi problem, bo mają chuja w uszach. Pierdolę władzę, nie będę cyfrą, w rękach mają krzyż, zajmują się bandytką. Wyjebali teraz jaja na ciebie i rodzinę, to jest ten czas i to mod koryta świnie. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w dupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w dupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz. Prawicowe kurwy uczepiły się kościoła, a wasz wizerunek to słoma i stodoła. Niby garnitury, krawat, żel we włosach, widzą tylko kurwa czubek swego nosa. Eksmisje, deportacje, w kraju bieda, czasem nie ma za co kupić nawet chleba. Też wykańcza nas inflacja i recesja, nie pomoże tu modlitwa i procesja. Nie pomogą tu do Boga gorzkie żale, czy kondukty msze, ofiary, festiwale. Ja mówię PiS, a was i na to sra. Popierdolony zespół, popierdolony kraj, oszustwa, przekręty, jest sąd tylko kpiny. Rządzić gówno robi dla polskiej rodziny. Polityka cuchnie jak żywe rany żula, niewidzialna pomoc jak nowe szaty króla. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w dupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz. Trasy w rapie, pedały po godynki, Fedro, iPhone'y, a w dupie rodzynki. Roszczeniowe matki na hranie 500+, a zamiast mózgu trociny i gruz.